Już widzę burzę się broni, staje się wrogiem jak noc jeden. Dajesz na mnie wiadro płomy, a ich trafi się nie jeden. Wobec cienia wątpliwości zawsze topić mnie w krytyce. Chcecie mi połamać kości za to, że kurwa przemycę. Każdego słowa prawdę o waszych chorobach. Najbardziej z innych gwiazdach nie chcę mieć wraz z tych zachowa. I nie chcę was prostować z diabłu, mogę was zdradzać. Bo chcę się wybrać i wich, co mnie zajeba. Ale kompensuję sobie kompleksu mini penisa. Wrzuconym krzyżem, co na szyi ci zwisa pizzo. Wychowana na cenie w formacie MC. Nie jestem wściekły, dopiero zacznę na być zły. Czy bierzesz w syfy, a kurwa cię wasze emocje. Jak ustaję, robię swoje, kurwa nigdy nie spożyłem. Nie w to jest to, co tak do końca mną kieruje. A ty jesteś zwykłym śmieciem, zachodzę w zionym chuje. Na fasadę.